ready to shine. Cause you're the only one who makes you bright. Just you're the only one who takes your life. Don't be shy. Get ready to fight. Aquí estem, com sempre, les novetats discogràfiques mitjançant Musicòpolis. David Pop, Live Your Life, es deia aquesta cançó, és el José A.M. Remix. Continuem amb Gordon City i amb més música. Això es diu Un Miss Evil i compta amb la col·laboració de Jack Evil. Oh. Temes musicals de l'actualitat amb aquesta peça que ens portaven en Gordon City amb Zach Bell i el Unmissable. Seguim endavant i ho fem amb aquest tema, el més nou de Easy Daisy, una de les formacions llegendàries de sempre des del seu àlbum Rock or Bust, el Playful. Aquesta és la música d'Easy Daisy, Play Vol, es diu aquesta cançó. Anem a la musicasa, si us sembla, Damià Olivella. El seu àlbum es diu Origen i el darrer senzill és el tema anomenat Despertar. Massa temps per poder veure qui tens al teu costat. Tant de temps per desaprendre el que ens heu ensenyat. Hem après a oblidar tornarem a recordar el que sentim, el que tot el que vaig creure perdre. És a les meves mans. Cada cop que ho vull entendre, em perdo un altre cop. Com arribar, com puc trencar, desfer aquest nus que m'ha lligat. Podrem trobar el que hem perdut, el moment que tot es va fer fos. Uns ideals que es van trencar per una falsa llibertat. Volem saber per recordar que mai hem deixat de brillar. No vull dubtar, no vull tornar, sentir que puc abandonar. No vull seguir, vull escapar, programació subliminal. Estàs escoltant el programa de novetats discogràfiques, estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula d'actualitat que et porta després de Damià Olivella i el seu despertar el més nou senzill d'una formació que es diu així, single, Soy na nu. I aquesta cançó l'extraiem de l'àlbum M'enamoré. La teva emissora preferida o a través de les xarxes socials Musicòpolis, preguntar-te les novetats discogràfiques com aquest tema de single. Russian Red ara mateix ens acompanya també amb la cançó anomenada Michael P. Si vols escoltar aquesta cançó o més coses d'ells, que en busca l'àlbum Agent Cooper. Són Russian Red. This is a pillow I stole from the Northridge Hotel. took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted down. Fantàstic, Russian Roulette amb la seva companyia, la música i el tema Michael P que acabeu d'escoltar. Seguim amb rimes internacionals a Musicòpolis, ho fem amb Damien Rice, això es diu I Don't Want to Change You, no vull canviar-te. Damien Rice també a través del nostre programa, a través de l'àlbum My Favorite Fate Fenty. Wherever you go, well, I can always follow. Feed this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. If you want me to let this go, somewhere. in a stranger's arms. I've never been with anyone in the way I've been with you. But if love is not for fun, My Favorite Fate Fantasy and Damien Rice a Musicopolis. I don't want to change you. No vull, no tinc necessitat de canviar-te. I fins al final del nostre espai, una cançó fantàstica, un dels grans records de sempre que torna a ser actualitat amb la versió que en fan el seu creador, de fet, a la música de la cançó. És Joan Manuel Serrat, amb la companyia d'Alejandro Sanz, des de l'àlbum Antologia Desordenada, ens porten aquest romance de Curro el Palmo. La vida y la muerte temblando en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del Lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montó este invento. En Don del Palmo lloró cantando, ay mi amor. Sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor. Sin ti mi cama es ancha, ay mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo descarecha. Mil veces le pide y mil veces que nones de compartir sueños, castra y macarrones. Le dice burlona, carita serrana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. Curro se muere de los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y Curro se muere por ese mal bicho. ¿Quién fue ese abrigo? Andar contigo, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor, sin ti mi cama es ancha, ay mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Buscando el olvido, se dio a la bebida, Calmos las quinielas y en horas perdidas. Se leyó enterito a don Marcial la fuente, a no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba farrucas, se escapó Mercedes con un cura pupa. De clínica propia y rolls de contrabando, y entre palma y palma, curro fue palmando. Entre cantares, por soleares, ay mi amor, ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor, sin ti mi cama es ancha, ay mi amor. Me desvela la verdad entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o la falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores, vi dos lagrimitas que soltó la patro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao que montó Fonascuelo, donde por las noches pa' las buenas almas el currillo el palmo sigue dando palmas. Y canta sus males, canta sus males con celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha.